باندې ټول موضوع تر څو جن نمبر جاری کړ ک اقدم الادیان هغه دی موسی علیہ السلام او هغه دین ټول نو مرکی هغه ذکر ک پس ابراهیم موسی عیسی علیہ السلام دا په خپل تدوین ترتیب باندې ذکر کی تاریخی ترتیب ونظیر السلام مخکره دی د فضل د ربی او هغه مقام د سرګندولو لپاره دیو جنی ذکر کو ټول ملو راستو اخاص بیا می رسو دے پیغمبر آمنا دے اولو عظم پیغمبر آمنا دے صلح و سنا رسلے شہرے لو پر رسلے شہر زندہ اللہ برسوائی صورت آل عمران کی آیت احتاط کیا کی لَتُبَيِّنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَا دے علماء دلوز رسلے شہرے مجھے انبیاؤں لوز رسلے شہر آلے ہمیں صلات و تسلیمات ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم جاءت لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مثلي قالوا أقررنا لطول التغمبران الله لا أزغسته کہ تاثر میں کتاب درکڑے پیغمبری درکڑی ابیا ان تاثر پیغمبر درسی لتؤمنن به مخام خواب ایمان لائی ولتنصرن یقینا مدد دے کوئی فآمن له لوط فرم نسی کنا فآمن له لوط لتؤمنن به ولتنصرن ہر پیغمبر مکلف ببل بائیں ایمان دراؤ کیوں پیغمبر دبل پر پیغمبر ایمان لانوڑی اندے خطنا اول کافر دے یا تو امت مانی سے اعتراض دے امتیت زال نشے دے امتی کی ازل سو پوری چنے کتاب نہیں ارکڑے دن مامور کرے نہیں آگا بد آگا غمانی کرے رسول علیہ السلام پر کم خبر کی چی وحی نوار آگلی ناغ خبر کی رسول علیہ السلام بدا ہوتا بیداری کول زور دن کی یقین و تمال مسجدہ دے مدا اقرار تینا رسول قال فا اخذتم علا دارکم اسری زمان جنواریم قبول کرلے اقرارنا اللہ گواہان سے وانا معاکم من الشاہدین او زتا سرائم اید گواہانونا پدے مسئلہ باندے لو اتنا قصے شہدے لتؤمنن نبی ولتنصرن او زیادتنا لو اتنا قصے شہدے کی خبری کہ تاسو دا اللہ دین جنت برسوائی سورة العنکبوت کی تاسو لسی اخر کی تاپوز بکی اللہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ دان دیاؤنا بتپوس کم چاہتا کمی نجلی دیاؤنا بتپوس کم پریزن یاؤنا تپوس دکول نوی نی پیغمبران طورنا آہد دیا غسل شیر لو دیا غسل شیر کی دین دا اللہ با دنیا ترسوائی تپوس کم ادا سورت کشت سے اپنا آراب کر دے تو سورت کشت کیوں جیسے جو مت نم تپوس کی اودان دیا نم تپی کی سوری نو منگی اللہ طرف میں درگلا ہوتا جنواری پہ اللہ اور زورے گا من النبيين ميثاقا ومنكم من نوعين ثاني من نوعه غسو دنوعه من نوعه غسو عليه الصلاة والسلام دغان بيادي عليهم السلام أولو العظم من الرسل چردون آدھے تفصیل سے یہ لکڑے گئے جتو لمبیا سے ٹول ذکر کرے ہوں ٹول ذکر کرے گئے ٹو لمبیا میں آسو اگر جی تین سو اتنا خصوصیت کر آدمی روشن سید الانبیاء خمسہ و محمد سید الخمسہ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلوات اللہ و سلامہ علیہم حاکم مستدرک کی روایت نقل کرے صحیح الاسناد و ان کان موقوفا علی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و اقرہ الذہبی مستدرک کتاب التاریخ جن جن تین سو ستر اختمر وقال ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی اولو العظم من الرسول نوح و ابراہیم و ہود علیہ السلام اختلاف دیتی کی صحیح قول دار ہے اولو العظم من الرسول دا پیغمبران دی علیہ السلام دا تین سو پیغمبران اولو العظم من الرسول جنو و الانبیاء علیہ السلام و بعضهم في قولان لأهل العلم فكلمة منها للأول مبينة والثاني مباعظة الأول قول مدذوب والثاني قول غطاة والثاني أقوال كما ذكرت وذكره القرطبي وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوب بياني ابن قيم من يتي يسر فقو يا المخبانجي أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد محاسن التعليم في مرسم جل وجل سمك باندي أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد عليهم الصلوات والتسليمات شيخ الإسلام فلفتاواتي وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم مجموعة الفتاوى جلد أول دول صمخ باندي نور الإمام دا ذكر كردي مدعا أولو العزم أنبياء عليهم السلام قد يطول أولو العزم تا الله وإلي في دينك دينك لوج دينك دينك لوج سورة شورا کے آخرین تو اللہ سن آئے دو سورة شورا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ دین اللہ قانون لجن دا نیر سے اغرائی ادے کی تسنس کے جائنا انہیں کی بفرو کے اختلاف اور اختلاف نہیں سے کہنا اپسول کی وہ مسئلہ دار ہے کہ جن قانون دا اللہ دلا کرے ربل چاہے طرف ہوگا نہیں کہاں پا عقیدہ کے اور کہاں پا عمل کے وہ قانون جو ان کے قانون اور قانون کے اللہ دے داول الراج میں رسول پنجی جی کر کری جی حضرت القانون دارے دل تمہارا پنجی جی کر کر پارا یس الفاظ کی نان صرف لام دا عقبت انجام براشی جی تپوس کی اللہ نثار کے غلیظ غلظ تو ضلع شام کی راضی شام والے چیزوں کی غلظ راضی پیرڑ والے یا جگ والے سرخ والے اور دیہات کے غلیظ دی جسم سے ملے ہاں وہ صرف تکرار دے لوڑ دے نہ تشبیہن لکتی کی کچھ سخت دے وہ جد سخت دے لڑکے سخت دے ماتی جن قابو کی نچائی میں راضی مقرر کرو پہاڑ دور کی قانون بجے اللہ چاہ بنی ادا تعاد نزل آغستو تپوس بکی اللہ رشیا کون کون اگر رشیا ہوئی رشیا کون کی سوگ دی انبیاء علیہ السلام رشیا کون کی سوگ دی امتنا مونن کی بمتنا بتپوس کئی فلنسألن الذین ارسل علیہم ولنسألن المرسلین تپوس کی جد دورنا نزل رشیا ہونا بتپوس کی جد رشیم اور تیار کرن وعدد الکافرین عذابنا لیما رشتن اللہ اللہ باجر ورکی یسأل الصادقین عن صدقهم فیثیبهم وعدد الکافرین عذابنا لیما انمون کل رضیات عذاب دردناک عذاب تیار کرن دردناک نولو غلقا برخ لیلو وعدد الکافرین عذابنا لیما یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ ایمان والا تظلیم ادب اولی ذکر کرو کنا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ما النبی اولا بالمؤمنین اولی دا ذکر کرو نجیم ذکر کرو ایمان والا تا ایمان دارو یاد کیا میرا بانی اللہ دوانی لے میرا بانی کل چرارتا صلح کری روالو ظلم پدوانی بعد سلیت روالو ظلم رومی لے جل دو بانی لکھ کریں تصمیم جل فرشتی را غلی علیمان وی ذر فرشتی اللہ را لے جلی جی اللہ جو طولا سوچ تصمیم کو لے خلی دن کے تنظم کال لے یش پزم کال لے على اختلاف الاقوال مجانو کر دی دل بے مدینی یہود سبھی حیران سی ایسی انگر دل کہ خبر روانی کی زمین اقتدار کی بالکل ختم کی تو سمجھا سے ٹوکا کرنا رو رو سب جیل اکڑے یو قبر تھا بل خبر تھا ہٹان تو گوتی اچھی ہو یو تاری جی بل تھا دلی تو کون پکار رہا مچھی تلاڑ قبائل و تلاڑ تبلیغات اکڑو اور خلق کے پیٹ کو یو وحدت جوڑ کو وحدت مکہ اور جیب چاہتی سے کم قبائی در تو لو متفق را متفق حضور اللہ ابو سفیان مقرر کو بل طرف تو کر دے نغطفان قبیلی اداغو سر چکم اتحادیانو ناغی متفق را اغول اولی امیر اٹھا کر پاگی لو دیکھ لو دا شان تا بل طرف تو کر دے دل احادیش دا علاقی حوازن دا دا متفق را اغول اولی امیر اٹھا کر اتدر فوج دا مکیو علاو رقبولو دا لئیو سارا زر دا غطفان قبیلہ رقبولو دا لئیو سارا او دمر تقریبا زر تنا حوازین او دا او دا لئیو دا دولس یا لزدر فوج دا مدینی تیرا دا باندرا دا فدینیت را لے چی مدینی کی مسلمانان بختمو مدینی بسیزو دا کلے ابو کو ختم رسول علیہ السلام خبر سے جو آشیش پر گر گئے گلو کہ جرگی ہو سوری اپاہی کن جر وقت لگے تو خلق متفق شرا جی رسول علیہ السلام ہوئی خبر ابیا دخلا دا پٹھے نوا خلق خبر کو یا تو یو سروں کی تس پر سے حضاب را جی اللہ کو بنے رہا کی عذاب کی طرح رسول شروع نبی علیہ الصلات والسلام ددی مشورہ کا شاگرن فل امر بانی معمور کے سو کو مقابلہ ہو گیا نہ کہ بار تو ہی ہوں جمرہ مخلوق دے مقابلہ میں مشو کو لے اور کدن تک کی ہوں نکلے لال سی جی نکمہ رہا خواہ خدا سلمان رضی اللہ تعالیٰ دے لوئی کو رنے سرہ دے ایران خراسان دے جائے علاقے دیر آگرہ مجھے تو خپل ملک دا جنگ طریقی معلوم ہے مجھے تو یا رسول اللہ زمین دے اور قانون دے زمین ملک خلقی کئی دشمن دیر گروہ جا مقابلہ میں نیسو کولے منہ دا صرف دفاعی جنگ کو دا خپل علاقے اور دا خپل کری و خور حفاظت کو اگے تکیم مجھے دشمن پا باری منہ پا کلی باندی اگو تنگ شی وقت پی تیر شی خبر او بلا شی تنگ شی من کے لاری کسی ملنی ہے وقت وقت پہ عملوں کو آخر دشمن تنگ سی مارا نمک نلی سی من گا دا جا کہ دشمن دیر گر اور دے درم سکو لے مجھے کلی حفاظت پر خندق سر کل کے حسار نہیں کل کی قدیم زمانہ کی سو دے طول تبا حسار بند ہو دیوال بو تقلا بند ہو ادا دے دے چوکر کوڑا میں کدا غنی کی جی نظام دغا کار کرو خندق کن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دارا خواہ اللہ نورم کو حسوا مدینی در طرف پورا محفوظ یعنی داغے توقے کے دے سوا دشمن دراتلو لار بندے دے سوا حفاظت کے دے سو یو طرف بالکل اوار میدان مدی طرف دفاع نہیں کی چوکی نہ تھا تو رکاوٹ نہیں جو سے ہاں طرف تقسیم کو تبھی کے خندق کو نکلنے کو نکاہائی اور دا عام قانون جو بھی وقت پوری بالکل میں چاہتے رہا یا دا کلانا چاہتے رہا بھائی لے کند کنسو دا بھائی بول رکھا لار کی بول پڑھی بھائی لڑکے سے پاگی بت لڑا تھا چکل ابا سخت سو لڑکے بے کے رکھ دشمن وہ ترا جائیں گی بس دیں گے کہ کند ہوں گا کرتا سباب کی اتنا چل رہے گی کہ ملی اور شنتا نقصان ہوتا رہتا خندق یو کنس تقسیم سو اپ گزنی والے سو نبی علیہ السلام خط راک کرخا کہ تبی تربان پجی تر قراش خندق باسے دور و دون کہ تو توک کو جو دے نشی کہ کل سو کی بل طرف تا تیرا خطے نشی پلان دمرا کہ انہی تے سڑے بل خواہ تو گولے شی انہی تے اس بل طرف تا تو گولے شی دا عمرہ پلان مدا کی توک نالے ہو جا رہا شی انہی بل طرف تا بسر ناس کی کنا اب اولی خندق مانے سورو سو جماعتوں نے دور سو دلس و لسو تنو لس و تنو پسے تقریباً سل گز غیر سے در یہ نیونی سن فٹا دنگ و دمرا دا جماعتوں نے تیار سو جماعتوں نے خلق مقامی خلق کو دیو بل سرا دمک کی نوم برابر تقسیم چکو مسلمان بار پاتے سو رضی اللہ تعالی عنہ دو بچہ جماعت کے نشو جماعت کی تیار سو سلمان اچھا دے دو نبی سلام تو سلمان بے کیا سر کو پیغمبر سلام لو سلمان منا اہل البیت سلمان زمان رے زما کو ان علی او دا سن تے زما ترا او دے سنی کی سن جی تبی جماعت کی شری کے زما جماعت کی پیغمبر سلام خون دا جماعت کی شری کو او بلا حساب چاہے کہ نصر جت میں کرگن کو صابان ہوئی جٹ بکری دوں ادا کہو دا کنڈبا کا جت جیسے پوتے ادا سے دوں مشاعروں پکے نہ چرتن کی دا خون دنبی علیہ السلام دا بنیاد اگر راخ کرے جت کی بے جیو خدا گنا اول تپوس کو تپوسی کو نبی علیہ السلام تو سلام کے جت تھے پیغمبر علیہ السلام دا برداشت نکل رہا چکھنڈک دکوب غریبی کی بالکل پتا سیکھ پائے نہیں ہوئے راگے یو گزارے کو ٹوٹی لائے گرمیوں کو ٹوٹی سے لاڑے گرمیوں کو فعاد کسیبن اہل ردا کی مہدس ہو لکشزا خاورا ہر گزار سر نبی علیہ السلام با آواز کہو اللہ اکبر ارے ماتا نہ مدائن قصر ابیز کو دلے سو بلبانی مات پیمن کی عراقیانوں کامیاب الکلاب لکسپور غافون بنی تھی جنگ جنگ مسجد میں جیتتی بول خو ایران کا علاقے رہتا اللہ بجا کا سر ادر کی خندق پورس ہو گٹ مات سو چوکے کے دلا زئی میں تقسیم ہو کم دے کے زیاد خطرناک ہو زیاد خطرناک مرجا دار مورچے حفاظت نبی علیہ السلام پذان کے ہو امیر دا کاری صرف دانے کے نرما پستہ کے امیر دے الخطری دل ایجا بزب کان اتعاہد صغرتا من الجبل ابن العربی کی نورا علمان دی کی سیرت و تاریخ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو غنڈے تا یو کنڈو تا چی سخ خطرناکو داغی معاہدہ انداغی حفاظت نبی علیہ السلام پذان کے ہو سخت یخنوہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام بسور شو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہے جس کم جن کم آگے کی زنانہ غون ادا کرا پتہ ملے گی کہ وہ کور جاسوس سے کی اپنی لاڑوں کے تصویر کی طرح پتو ہوئی منگ پر مورتوں کی ناسی اور کن کر زنانہ اور بچی بھی یقین کی جو زنانہ بچی کلاگان کو جمع کرے رد مضبوط میں جو کہ کلاگان طوفانی در طول مضبوط کلاب کے تھا دفستان ابن ثابت و رضی اللہ تعالی عنہ جو پائے کلا کی حفاظت میں پارے سڑی میں کرو ایسی چیز دیکھو راہ بغیر دیر سارے بولے سی نما ہوتے تھا درواز ایک منت سے ہو ساتھی نیچے تو بس میں زیادہ من نکلا پب ان کے بولو جاؤ کو منڈا باندھ لو میرا خبر دہستان کلاو مضبوط کلاو بے پکوان اور رزق وقت مزہ خلقو ہستان کا نہ جبان دخلون زراورو غزل دیوی غزل مارو شاعرو کو دا جنگ جبانو دیگرو جنگونو چنی دے کلے واقعو لیلی کرتی کرو تاریخ عالمانو دخم قبان دی یہودیان کو یجون کرن یہودیانو تا ترکون معلومو چی پجیتر بی آگا چی لاش دے سوکی چی دیشی یہودیان آگے مجھے کلا نے چاہتی رہی تھی پتہ لگی تھی کہ کلا کی سروش تھی کہ نہیں آواز زنانا اور جنہیں کہی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ولی حسان کلا کی نے محافظت پر مقرر ہو حسان تو یہ کوشش کر کافر رہ گئے جاسوسی ہوئی کہ نور تبال ہوئی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مینا کے جدید نہیں ملی چوکی رہا تو یہ نہیں کہ چوکرا جی نے زبان نے پڑھ دم کہتے تو کچھ دو دو اولو دیرا تن دیو جی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرہ پرانا اور کچھ دو تو گیا غصیو جی حدود کے سامنا تس تو براہ پا جی تس ہوگا غلا کتا ہوگا تو رہا تو کچھ چک کچھ کچھ کچھ چک نہیں کر جی تو علاہ سے اصلاح کو تواق لکھنا یہ کیسا تن دل لگو میں سو اصلاح سے وہ حسان دور دوی دو نا نا نا اے اللہ عیاض باللہ حبر مولا کہ تو با پیغمبر اسلام دیلون اقب کل داغین علیہ سے نکل یہ جدید توقعہ کا اسو قرآن اسی نوانے نوانے سے پارا ناسی اوز وصلتی نوالی ناقل نو رسول خود مسلمان در داغ دے پراتا دن در تو گولے خونی سی آرچا چو آغستا وجل دنی دے چھ دو وجل اندد حق و بیادہ باتی آغستا وجل اوز صفیہ بی رضی اللہ تعالیٰ نا نوزن کو کون نکو نقالائی وا کہ حسان جنگی سرے نوے بہادر نوے جنگی نوے نقالاتے اجتو فقالا اسے تندر کو چاہتے سے کولو سوہیلی الروز و نزد کی جی مسئلہ بنے دیکھ کے کلام کر لے وہ دروغ مشہور کری جا کل کو آئے یہودی مشہور کری جی دی دین فلک مشہور دی چی کانا جبانا جبانا نو قلعہ تیسی نہیں ہوئے تو جادہ قلعہ اور در خبر کو نبی علیہ السلام نہیں ہوئی جتے ہوا جنا آسر کے واقع انہیں دیکھ سے تم خود اخلاص کر خبر تا ہوا یہ نرکار جو کلو واسلی زرائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با سخت مرچل پر پرتا فکر کولا سخت خطرہ و پدی و جبان دی چی دا بار خلق ملیان راغون کو دی دونو تکی نزدی دری تپی دی یهودی سی دلی قریضا نزیر اقی نقا دری تپی دی دری چی دا یو بنو کی نقا نفری کمو پر طولو کی زیاد پا نفر کی نزیرو بہادران پٹولو کی قریضو جنگی خلق او کم پٹولو کی دنفر پہ اعتبار بانی قینقاو کو بہادران بی اثر خلقو او در اپنی مولی دبنو قینقاو مقیسر قتل کل دا دو سر شوئے کل دا غو سر شوئے مدادلی تا تیو سر دشمنان نی دیل دو تا زینم معلوم دی حالاتو تم معلوم دی عزیم لهم دو ورکره دی رسول علیہ السلام دست منصوب بندیو کرا که پا دغا طرف بانی دا عام در اطلو لازن و دای بند کرا سو که داران تا کون رو کمی که دا خاص خطریر لاری که خاص رو کمی که تراد جشی نایی بانی محاسبی کن رو اپا طولو که سخت بانی نبی علیہ السلام ناستو او قرآن احالات دی کتی مسلمانانی پیغمبر مداویلو اغرال دا منافقان چه سولو آفرونا و بلای و غرولا سب تراشن دا منافق پتہ لگی لیکن ذکر کی قرآن نامی طور باندی یاد کہ مہربانی دا اللہ عبانی علیکم تاسبانی مہربانی سر امداد, مہربانی سر قرآن, مہربانی سے پیغمبر. ایجاد کن جنود کلچ لخر علی والوں کو پدوبان بات سلے اور زولا راولی کریم لخر جتا سنی جلی جی اللہ دما تعملون بصیر آت جتا سکوئے داگے دے در خلی ان کے ایجاوکم من فوقکم من اسفل منکم دسینے دے کرمہ کیوں کر لخر را خودے روز را تقریباً پینزیش رجل آزدین ازیاد میاست تنیزی محاصرہ شدہ اور حالات مشکل اور مشکل ترین جا گئی اور قرآن دلی تذکرہ مکہ و قدر صلح تسلی نے اقرار چدا حال کن گر و غلن کو طور کرنا قبر مکہ کا لیکن انجی خطرہ آشن شہیدی کم راجی کہنے چھے ضروری لی کہ اخر نتیجہ تو ہوتا ہے اللہ نتیجہ کو نتیجہ داو چھے مسلمانوں نے اگر تلو کافر ہو بیل اللہ کلا چراغلی وجہ اٹھا پسی دا پاس طرف نا دا مشرق طرف نا راہی وفین اس پر امین قوم راغلی دلان کی طرف نہ مغرب کی طرف نہ مشرق طرف نہ مکے والا اگر غربی طرف نہ رالے دا نور قومنا اور یاد کے ایک کا وشیر نہ ضرور نہ رارتنا صرف یو طرف تاولی گی یو جب کو خلو بیا بلا خبر نہیں اور نظر بیا بل پر نہیں اگر یو طرف تنے دری کی صبح کی گی رسول جلی جنو مروتا رحنا جر مروتا مروت زون رسول سمت لبیا حقیقت کے شکل ایر راشی مداغی سرا دغا تشیا جسی جیتی کے سوالا دا لرے لرے نا پرپوسو پرپوس کو گوڑے رہے کہنے دا یہ گوڑے دکھی گئے بل تشیگی رالی جا دا بنی ہوئی نجال ڈک شی دین ڈک شی حد نزیاد شی نچل حد نزیاد شی نزرو سرا لگے دے نزرو دان سر رو چپ شی نیر اوم راشی سنگی بانی اپا ضربان درد و تکلیف مشورو شی نیر ہوا حقیقت تے او یا کنید دا تختینا پختانوں گوی یہ سانی تو سانی خیجی ظلم خلی لراغ ہے نی خلی لراغ اللہ نیسا خیجی مطلب سخت از جاتا شوا تاسو گمان نکول تا زنونا مدینی خلقو گمان نکول تاسو پا اللہ بانی تزاد تا اللہ زنونا مختلف گماننا مکی کی مختلف مدینی کی مختلف گماننا دا مسلمانان و دا منافقان مسلمان و اللہ بفتح راکی ابتلا دا از نیخ دے پیغمبر را تولو منافقان یہ غرق شو وہ ایران بفتح کو روم بفتح کو دا لیکن منگا دلتے ہو جسما اللہ ستی و اگنا آئیے تبرر غلط سو کنشی تیری ارنا او دے ہوئی راغذین و فتح کو آغذین و فتح کو دا ہو یو خیار دا مسلمان و بل خیار قرآن جی کرکون ونالکب تلی المومنون فتح سخت کے ازمیخ پرسو پیمان والا باندی او جرق و رفو جرق و لیر سخت سورت العنکبوت لسو کنا دا ایلی ولقد فتن الذین من قبلهم احاسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فتیر من سخت راوسی پتاس برا علم مزا سخت را اللہ فی زلزلی زلزالا شدیدا زلزال یوزل زلزال دوزل زلزال شدید درم در دریزل بانی ذکر کری دیا تنیر یال ارتازی کله چې منافقانو شک دا او ګمان دا کله چې منافقانو آتو چې زمین کی مرض دی بزرواله یرا لوز نو کرم سر اللہ پیغمبر ایک انتصدو کوا اتاسو نا مجاد در کن مجاد در کن چلے را چه مجاد منگو عبارتی نسبتی یاد کا چی ایڈر ایدونا اید مدینی خلق اللہ مقام علیکم نشتے اسے دستاسو پاتے کے دستاسو فرجو واپس سی دا مانا را تینجی در ساسیم سے فجے حال بانی فرجو نکو فرد واپس سی بیا دا زو خبر کو زارا خبر کو اگر تا واپس کی نیتی واپس نیسو جو زارا زمین یعنی کی جی مدینہ بیانی پر جو مدینہ سی جی خوچ بیا پا زور دن سن جا و سر خبر کو جنیتا سر معادہ اس وقت نست اس برا تسنو آئے یادا من اللہ مقام رکن نیسو تینجی در ساسو پجے جو چی جی اخنے سر دے دسمن دے رنا فرجو واپس سے مورتونا کرو خبرتا کورونتا اجلس یو کرا ویستازن فریق من اوم النبی داشی کی بھی کنا سخت چراشی نبیاوی ایجو واپس سے دیر داشی دی نوی دی چی دیری خریل دی بیا دیر داشی سم سم خرد کیا سگریٹ پکڑے پکوانے چرکی چیزیں چڑھائے ماں پہلے کیسے گرا کرو کہ جی روک رہے نہیں سرو نے جان کر اوس کو تو نمک رجوری خاؤن کہ نوکر اس طرح رجوری خاؤن اور رجوری خاؤن نوکر انتظام نہ کرے کارخانہ آپ کو لین سے تو زمانہ سر القاعدہ بانی گمان دبانی کی گیا رستہ پہلے اور مرڈر ہوں گے کہ میں پوچھ لیجیے تیل جی ہو تین گیزل بھی پوچھتے رہے خبر کرانا رہا واپس سے آئی کو بھرتا یا واپس سے ذریعے دینا افغانستان میں ہوئے تین گیزل گران جی اجازے مختلف شروع کرو لے گئے تین زمین کی پور والی آورا مڑی دلی اور برباد عورتن د پردی یا عورتن نقصانی عورت نقصان تو لے کی آویرا آورن غوار نقصان تو لے زمین کی پور والی کا چاہ عورتن سے صحیح دیوالی میں بدل لے دیوال کو دشمن کرا دائیں گی ادارت آسان زیادہ کیسے پر دیوال حکم عورت والا گم اور ابل پہ حفاظت حکم درو گئی نقصانی پیراواڑی ہم دا حالت دا منافقان ذکر کرے گئے وہ نبیر سلام کو اجازی ہوتے نہیں تو ہمبر سلام بے پات اللہ لما عظم تلم سورہ توبہ کی اور کچہرے جنوت اللہ لکھ کرے لو دخلت علیہم کچہرے جن سے لکھ کرے جنوب علیہم پدوبانی من اقطار یا طرف مدینہ اجابی تولی سے فعلی فتنہ تپوچ بھی سے جونا ویناو سیدو تر کافر کے درو لآتوها یقینا دو دا خبر ورکی غلا لآتوها لآتوها ایاهم دا مطالبہ غلا ورکی پورکی آوز کافر کے کم جا دی منی کفر تکلی کی اعتداد وما طلبتو دا سوک جی دا منافقان چیز کرکنا ما وعدن اللہ ورسولو دیخو کافر رسولو وہ اس کارا کافر کے جو تیار دے وہ اس کارا پخارا بانجی دینارا تم اور کافر کے گم لا توان وما طلب بسو بها الا قلیلا سورة آل عمران کی اندہ حلت ذکر کرے نوال تولی هم للکفر یوم اذن اقرب منهم من ایمان یقولون بی افواہهم ما لیسا فی قلوبهم دیکھو کفر تا پدغر زبان دے اقرب منهم کار کافر کے دوتا نجیو زیرونا ایمان تا کی مخیو مخیو ایمان دائی دارو اگر ایمان دائی پری خودلا اس کارا پا کارا بانی کفر تا تیار دے همی کفر یوم ایدین اقرب منهم ایمان از خلو بانی آگا سوی مالی سوی قلو بین چی همین کی سوی اگر سوی لو کانرنا من الامر سوی نقتلنا آونا که زمین دا گتا دے زمین دین حق ہے مطلب مطلب اللہ گٹ ادا کرے برے را کرے صحیح مانا پیغمبر خطا بھی نہیں اگر تخبر کرے گا دن اقرب ایمان یقولون بی افواہم یوصل تو قلبانی وی نحش پیتا دے کسی بلا دا یوصل وش پیتا ہم للکفر یوم ایدین اقرب منهم من ایمان یقولون بی افواہم مالی سفی قلوبهم زرکت سے یواب تو قلبانی بلاوی برنگی خبر کی مجھے دو حالت ترجم شو جا بدود اقو منی لاتوا کرات سباؤ کی لاتوا نمنی جو کئی پاتی بنی شیا دو ایمان مان سرگان لیکن معمولی کو نواق دم رکھا لے کہ وہ تو وہ کافی دم روک بدمن لے بھی کافی کی ماں طلب بسو دیا پتا حالت باندھی یا بہار دینا کا خلاف لوگوں کو پاتی بنی شیری کو مجھے کی لیکن لوگوں نے واقع سمرا لوگوں نے واقع جمرہ لگوانی کہ اللہ پہ دوبانی عذاب رہو لیگی تراغ وقت بوری کو پاتی ہیں یقینی نیدو نواز کرو دا اللہ سرامت کے دینا دسر نواز کرو جدی چنی وگر بھی شاگانی نواز دا اللہ دے تپوس رسے مانے دا نواز جنواری دا تپوس بکی نکی کل ہے نواز کرو نواز کرو چنسوارو کل نبی میں یا سلام مدینی کرو تاسو چراؤن تاسو نواز نو کرو مر کر کیا بکو خلاف بجنی کو ایمان راؤ سرا چیمان راؤ دادی لاؤ دو خلاف نکم تان اب مختم تا پو کمان بروان کبھی پاس خلاف کرے ادا بنگی لائن ہمارا لیا خروجنا پری راجی نے جی وقت لوسی اللہ بتا پوچھ وہ ہوتا فاجن صرف تو اس کا تیختا کتا سو تخت مرگنا یا دکا کرنا وہ ایسا نہ کیوں تختی لا تم تمہیں اللہ کلیلا پیدا بور میں کوشی ہو رہی کیوں دیر معمولی نہ مرگ نہ تخت آئی فاجن صرف ولاؤ کن تم کی گرو جم سے کلا جان کی مضبوط مضبوط مورتوں کے فائدے کی شرط ہونے ہوا تب سے ہوگئے چخلاس کی تاس اللہ رہ گیا اتنا کہ ارادہ کی تاس تھا تکلیف رسولو سو اندوا جلو او ارادہ بکم رحمہ من دل لگی سیب کم بسون ارادہ بکم رحمہ دا غین دلان دے معطوف آتا عذر دے من یسیب کم بسو ان ارادہ بکم رحمہ اللہ طرف کی مستقبل تکلیف ضرورت ہے پریشانی نیچے ضرورت ہونے نبو مشواد اللہ امدادی قدی عالم اللہ علم یقین اللہ تعلوم جی قد پایا تحقیق یقین معلوم جی اللہ تعالیٰ میں نے کہوں کس طرح علم اور یقین اخوانا ہوں اکبر تر بران کے میں نے کول اب حلم رہنا اب ان کی روح پروتا حلم رہنا منگراضا حلم مفرد استعمالی دا قرآن جب دا اوپا دا دا قرآن جب دا حلم شہداء اکم سورت رنان کی جمع راولنا او حلم میں رہ لے خود بنو تنین جمع کی جمع تسمیہ مفرد دی حلم شہداء اکم او دا شانتا حلم ما دوار را شای حاضر شای دا قرآن جب دا قرآن سوالا حلم شہداء اکم دلتن جی کہتے حلم ما لینا من را شای نور من کئی زیر خطرے رہے کہ ڈیر لوگانی اللہ قلیلن اللہ اتیان قلیلن صرف لاشی حضی کیا گری لگے گا واپس را دی اللہ قلیلن اللہ وقتا قلیلن لوگان ساتھ لاشی اشیح حتن علیکم دو فمان دی پتا سبانی سمانا ستا سبارک کی فمان دی چھ دو لارے ہم ورسے کے دون را سوزی کی نراوی چھ تا سو واپس را دی دن کو پکی گی منظوری مورچہ پیمنگ راجا جی کہا بچو لمبی حفاظت بری بانی کی گی نہ قانون دے رکھل کون سو پورے کے درست یا روا اور درست میں سلوا نہ افغانیان اور طالبان مجاہدین دا طول مجاہدان اور طول دنیا کی سب رائے گی ابلاغ دا طول لاؤ تو شکت مانگے گی جی اور معلوم والے پسند کرے خطر ختم سرا اور وہ اسلامی نظام دہشت گردی ختم الواری داخل سخ نقصان نمن کے پساد راوری ارحادی وین دی عثمان ارحادی روان دی دیا اللہ دا سے مقرر کہ دیا بھی خلق سر اسی بارے دشمن دا بیا طالبان چتری دیا بھی مسلمان چتری وہ جہاد فرض ہے ملیاں نہیں آ پاتی وہ جہاد فرض ہے فرض نہیں دے دے واقعی فرض عین دی جہاد پا افغانستان کے فرض عین دی طول و نمک کی عالمان فطور کرو اور پا جہادیان کی مسئول در ہر بچے کے وقت فرض عین دی اس تو گناہ ہوئی اس والی میرے فرض عین اس دوستان بلت کو روان دی کنا جنسو والا بلت روان دی اور جبی مونی نشی عرستے چی جنو واخدی نید عراق نمک عرستے سی نید دی عرستے نید آزی نمک عرستے سی نوول استاغ علم چرتا چالاکی بھی چرتا نارا او با از وقت ارتا کرو اور جمرہ بے ہو جاؤ جمرہ کی سہی دے دا دا او کھڑی تے تو مجھے کرا ہوے تو سر کی راہ دے کو او سا اشے جہاد نہیں سی تو سن جہاد بلکہ کی جہاد کو کل دار دشمن دے برابر ہم نہیں کی ہم قابل ہے کہ دشمن کی ہم بھی لینا ولا تن الربا الا قليلا جن کو پرے پر کھڑے نہیں جائے لا تن الربا الا قليلا اسیحت علیکم شمان جتا سبانی اذن علیکم یا دا مانا شمان دی علیکم ستاسو پا خیر بانے کی تاسو خیر ضرورتی تاسو فیدہ ضرورتی مجھے کل یار ختم شی جا الخوف یار راشی دی امتحان وقت سخت راشی دیا سکی یہ گرو والا گور جاتا تھا الکڑا کنا گور ہو جاتا تھا تدور آم گرگی گوڑے کا سرو دو پشاندا آچا جو ہوٹل آ گئی تھی نل موت دمر دیا رینا دمر جزن کدن حالت ہی جسم ٹوپک نہیں بول رہے دستر گریا دا سن تو غائب سن تٹی گٹی تھی نظر پہ یہ کری تدور آ کہ گوڑے گر گیا حرکت پہ کیوں چاہ جس سے اگر تو اسے چیز سے تدور آم کلبی اشار من الموت مطلب سے جبنا او عند الحرب اشحاء عند قسم الغنیمہ کتدر اپلو مسئلہ راضی مجھے شہیدی چھ مالا رات لے چھ سوے نو مالا رات لے کتدر سختی ہے خطرے دے رہا ہے مجھے کی مجھے پشارا ہونے ویدا ملا سے مار دے ویدا خود دوانا مکار دے مکار خون دے جوڑے بگاڑ دن بولا ماں بہن کو ماں بہن بالا بگاڑ دن ملا نہ بالا بگاڑ دن بولا رہا جی خبر بولا خبر کر سمان جی پخیر بانی پمال بانی مال مال بل چال سب کار دے دادی مان نگر اس پتا والا جگلا ماری مسلمان جی برباد کی مکان لال کال اللہ چیمانی نہیں ذرا بڑے معمول برباد زندگی ذکر کو چیمان پتہ ہو چاہتا نا ہوتا نا اس معلوم سے چیمان مشتے اللہ ہو جو دیکھ چلو سو معمول پکار رہا شنجانا لگانا اور پتوڑے گئے تو پکار کی گمان کئی الحضاب رنگ ابھی جو گمان کی مناسب صدر وکاس ہو لہ کر یہ چہا جان الحضاب چہا جان لن يذهبوا نيتري نبي عليه الصلاة والسلام دا اتلاوا اصحابان دير پریشانو نبي عليه الصلاة والسلام پریشانو خود دا پریشانی خبرو اللہ رب العالمین مدد راو لیگو حواجان شروع شدی ادو جو پو لخکر کی غوغا شروع شدی پیغمبر علیہ السلام کو چکنا سی غوازنا وی حالات تبون جوزا اخلی مڑسو اور دا دل جلدی جسی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کی مدد ڈال لا رہا تھا جبریل علیہ السلام سرد زور پر سونا تھا کہ مدد بھی جبریل کرا گئی جی اہو بولا جبھی تمبوان کا رسائی سلولی دا سم ادو خان پوری کا سلول اور سلئی کے رکھے گا اور جو پستر کی بات سجی الوا تھی سنجے پتے کری ویسا غزاب دیوس ورنو بھی ورنو پی آلوا تھی سخت یخنی دے ورنو بلے کنی ورنو چنک رسول علیہ السلام را ہے سنگر کی کسان ناسی دو غل کی ناسی دو سرگر جنے بلکل وچشن جی سرگر جیرنا حرکت نیسی کولے تو اندر سلام واز کو سوک دے وے چلاسی حالات راوی آغا مجمع سر جنت کی مجری فلہو الجنہ جنتی ظفر عباس دیکھو مطلب نہیں کہا دیا تو مڑے گئے خدا منل عباس سے خبر رہو والا تو جس سے ان وہ سب اکائے نا تو چل بنا کرے یہ صحیح ہے جیسے چیز روان سے گرمی سے روانی یقین ہو گیا بالکل نہ پھیلم خوشحال ہو گیا لاڑما گر دے دم ادا کا اوقات جوڑا تھا یہ بول تو سم ملی کی گرجنا سر کے مل ایریا لوٹ لی وہ سہیلا نہ سپا چیز دک خبر کی چیز سو خدا سو سورا سا اس بس چل دو یہ زم دے دو نیند کی جیسے کہنا سب چنائی نے یہ سارے کہنا خبر ہے بول تو کرانا مکانی برابر کا ڈنگل پڑھنے کی تصمیر چل رہے تاجر پڑھا تھی اگلے الگ طور کا